in search of his dream of gold. I search for love, for someone to have and hold. I've seen your smile in a thousand dreams, felt your touch, and it always seems you love me. You take my unfinished life and make it complete, just like the moonraker knows his dream will come true someday. I know that you prachtig nummer uit een James Bond film. Shirley Bassey heeft er een paar gezongen van die films. Waaronder deze, Moonraker, aan het begin van een nieuwe show. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Een show natuurlijk vol lekkere muziek en een paar interessante onderwerpen. Dus we gaan je oren vertroetelen aan het einde van deze dag. Tenminste als je niet naar een herhaling luistert, want dat zou natuurlijk ook kunnen. Hè? En herhalingen vinden dan overdag plaats. Dus val dan vooral niet in slaap. In de show een paar mooie dingen. We gaan het hebben over nou, bijvoorbeeld een microbioloog. Wat doet die? Nick Evans heet hij. En hij vertelt meer over zijn werk. Middels Dekkers is ook van de partij vandaag met een column. Het gaat over de zeug. En er is zometeen al een reportage van Jeroen van Genten. En hij vraagt zich af, met wie heeft u de meeste en de grootste lol? Nou, ik ben benieuwd welke antwoorden van straat worden gehaald. En je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. See that girl go walking by, I know boys shouldn't cry. Here it comes again, that feeling, here it comes again. When I see her look into his eyes, to do. love walk out, a fire went out inside of me. Nothing left for me to say. Dit is de late avond. Yours alone. Rapid Eye Movement, R.E.M. Everybody Hurts, uit 1993 hier in de show. En de Fortunes, met een mooie klassieker, Here It Comes Again. Mooie muziek hier in de late avond, fijn dat je erbij bent, nogmaals. En we hebben een mooie reportage van Jeroen van Gent. Wim Sonneveld had het ooit in 1971 over de gulle lach, weet u het nog? Ik vraag je af, meneer Sonneberg, waar is de gulle lach tot op heden gebleven, vraag ik u af. Ja, zo ging het ongeveer. Is er nog humor? En dan dient de vraag zich aan, met wie heeft u de grootste lol? Nou, Jeroen van Gent ging de straat op, vroeg het u. En jawel hoor, hier zijn ze, uw antwoorden. Ja, alle problemen kennen we nu wel, maar humor is toch wel heel belangrijk. Ja, en waar zit hem dat in? In uzelf? Komt dat uit uzelf? Of kunt u dat ook delen met iemand anders? Een vriend, een bekende, een familielid of iemand op uw werk? Met wie heeft u de grootste lol? Is er nog humor in 2025? Hey. Ja, mag ik u wat vragen voor de radio? Zullen we het doen? Ja, ik heb leuke vragen. Vijf minuten waar we afspraken. Nou, zijn, ik heb als van die lichtvoetige vragen. Ja, de man bij het hond vragen. Met wie heeft u de grootste lol? Met wie heeft u nou de grootste lol? Die zegt van ja, dan kan je echt ja, lachen. Of, nou ja, ik kom net van mijn werk en met collega's heb ik een grote lol. Dan kan je wel lachen, ja. Dan kom ik altijd wel graag. U bent weekbladjournalist, hè, mag ik wel zeggen. Ja. Hoe gaat dat dan? Wordt dat niet de gekke stukken met nieuws? Hè? Nee, we zorgen dat het in de krant altijd netjes blijft. Ja. Maar je kan onderling, ja, het is ook wel een kantoor, weet je wel. Ja. Dus je moet gewoon wel eens wat vrolijk doen met elkaar. Een leuk verhaal vertellen, grap vertellen. Ja. Er gebeuren ook leuke dingen tenslotte. Ja, gelukkig wel. Ja. Leuke berichten. Ja. Ja. En in zoverre lol, is dat essentieel ook voor u? Dat je zegt van, nou ja, als ik dat niet heb, dan is het niet leuk. Ja, het moet toch wel leuk zijn. Ik denk dat je dat ook toch merkt aan je werk. Of daar met passie en vreugde aan gewerkt is. Ik denk dat anders dingen heel saai worden. Dat lezen we terug in de krant. Ja, zeker. Ja, dat zie je gewoon aan de hele sfeer van het product dan. Ja. Met wie heeft u de grootste lol? Nou, met mijn vrouw over het algemeen. Ah, ja. Die trekt een heel bedenkelijk gezicht. Nou, moe. Nee, hoor. Nee, want ik bedoel, de kinderen zijn de deur uit. We zijn met pensioen en we hebben het goed samen. En we doen leuke dingen. Nou, en, dat is juist goed. Dus we hebben best op onze manier lol. Ja. Ja. Met wie heeft u de grootste lol? Met mijn collega's. Ja? Ja. Daar kan ik wel mee lachen. Op het werk? Op het werk, ja. En is dan tijdens het werk of alleen in de lunchpauze? Nee, tijdens het werk ook wel tussendoor. Nou, wil ik een beetje weten wat het is, wat voor werk u doet dan? Ik werk op een polykliniek in het ziekenhuis als baliemedewerker. Hey. En ik heb ook wel eens lol met patiënten, ook wel lol met mijn collega's. En af en toe een grapje, daar hou ik van. Je zou het niet verwachten in het ziekenhuis? Nee, maar dat moet wel. Omdat juist omdat je misschien ook wel vervelende dingen ziet, moet je het ook wel eens luchtig houden. Precies, natuurlijk. Ja. En daar is ook zeker tijd voor begrip voor de patiënten en voor het leed wat mensen hebben. Maar af en toe gewoon collega's onderling kan ik wel eens lachen. Ja, om grapjes maken. En ziet u dat het aankomt? Helpt dat bij patiënten misschien wel? Ja. Ja, zeker als de mensen gespannen zijn en je maakt nog een grapje, dan kunnen ze het soms beter handelen. Ja, en we zien niet alleen maar vervelende dingen hoor, maar het helpt wel. Ja, ze zeggen ook altijd, jullie zijn zo vrolijk aan de balie. Nou, dat is een compliment. Ja. Met wie heb jij de grootste lol? Oh, dat zijn denk ik de mijn vrienden van atletiek. We hebben altijd wel heel erg veel plezier met z'n allen. Als we een beetje met z'n allen gewoon gek aan het doen. En lekker sporten, lekker trainen. En dan nog is het altijd wel leuk, gezellig. Ja. Ja. Ja, tijdens de training is het gewoon plezier dus, lol? Ja, meestal wel. Af en toe ook natuurlijk best wel serieus. Want je wil natuurlijk wel ergens komen. Maar we hebben altijd wel gewoon heel veel plezier met elkaar, zeg maar. Geeft de atletiek zelf ook lol? Een boost of zo? Ja, eigenlijk voor mij wel. Want het is in ieder geval, nou, ik zit er al 7 jaar op. Dus het is altijd wel gewoon een soort waar je energie ook weer uithaalt. Ja. In plaats van de hele dag op school zitten, even lekker buiten. Precies. Dus dat, ja. En wat is dat ook weer, atletiek dan? Hardlopen? Ja, van alles. Hardlopen, verspringen, hoogspringen, polstok springen, kogelstoten. Ja, heel veel. Okay. Dus multitaskers zijn we eigenlijk. Ja. Mag ik tutoyeren? Met wie heb jij de grootste lol? Met mijn vriend, toch wel. Ja, en mijn collega's ook al, moet ik zeggen hoor. Ik, ja? heb een collega, daar ben ik nu mee aan het werken. En daar kan ik ook heel veel lol mee maken. Dus dat is ook heel gezellig. Maar het meest met mijn vriend, ja. En gaat dat vanzelf of moet er iets voor gebeuren? Ja, muziek dan misschien? Ja. Nou, ik moet zeggen, ja, als je al een tijdje bij elkaar bent, dan ben je best wel op elkaar ingespeeld. En nou ja, we hebben een beetje dezelfde lol om bepaalde dingen. Dus dat is heel leuk. Oh ja. Ja. Dus, en nou ja, bijvoorbeeld als ik aan het werk ben, hebben we natuurlijk ook muziek de hele dag opstaan. En als er dan even een hitje voorbij komt, dan kunnen we daar wel even de radio wat harder bij aanzetten. En dan kunnen we ook lol maken. Wordt er gedanst? Nou, bijna wel. Een beetje. Ja, een beetje. Oké, nou, helemaal leuk. Hartstikke bedankt. Leuk. Bedankt voor de reactie. Doei doei. Hoi, dank. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Ik was van plan me nooit te laten grijpen. Toch ben ik stiekem meegenomen in de maalstroom van de tijd. Ik lees de krant en voel de pijn hier. Al het drama wat gebeurt. Maar ik denk ook, daar gaan we weer. In de cirkel meegesleurd. Vaak onderweg, maar ik ben hier als je zoekt. Als ik s'avonds thuis kom, vraag je alles goed. Het gaat oké, mijn jong, maar met de wereld even niet. Wees gerust, mijn lief, morgen komt het goed. Als de wereld losgaat, hoor dan wat ik zeg. Ik zeg je dat er altijd nog meer goed is dan het slecht. En als de oorlog losbreekt, ben ik het die je vangt. Dan zeg ik dat er altijd nog meer liefde is dan angst. Maar als je landen bombardeert, krijg je telkens weer terug wat je verdient, al doet het lijden nog zo zien. Maar als de wereld losgaat, ben ik hier nog bij. En zeg ik dat er altijd nog meer liefde is dan lijden. En als de oorlog losbreekt, ben ik het die je vangt. En zeg ik dat er altijd nog meer liefde is dan angst. Krantenkoppen schreeuwen crisis. Ik zie ze schrijven over wij en zij. Ik tel alleen verliezers in de maalstroom van de tijd. Kijk naar mijn zoon en voel de pijn hier. Alle drama wat gebeurt. Wat zou ik doen als hij er niet meer was? Ben ik de cirkel ingesloten. Vaak onderweg, maar ik ben hier als je zoekt. Als ik s'avonds thuis kom, vraag je alles goed. Het gaat oké, mijn jong, maar met de wereld even niet. Wees gerust, mijn lief, morgen komt het goed. Morgen komt het goed. Morgen komt het goed. Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. La tendresse, c'est quelquefois ne plus s'aimer, mais être heureux de se trouver à

Een geweldig nummer van Bram Vermeulen. Dat hoorde je zojuist, uitgevoerd door Paul de Leeuw, De Steen uit 2009. En Lionel Richie samen met Treintje Oosterhuis in Face in the Crowd. Mooie muziek hier bij de late avond bij jouw lokale streekomroep. Jawel. Zometeen gaan we praten met microbioloog Nick Evans. Hij bemoeit zich met afvalzuivering. Ja, afvalwaterzuivering om precies te zijn. Dat is niet zomaar een dingetje hoor. Daar komt veel bekijken. Wat, dat hoor je zo meteen na deze van Mariah Carey. Open Arms. Lying beside you, here in the dark, feeling your heartbeat with mine. Softly you whisper, you're so sincere. How could our love be so blind? We sailed on together, we drifted apart, and here you are by my side. So ga praten met Nick Evans. Hij is gast in de studio. Nick, welkom. Hallo, welkom. Jij bent microbioloog en werkzaam bij het Hoogheemraadschap, bij de afvalwaterketen. Ja, moeilijk woord. Ja, dat klinkt heel als al die druppeltjes aan elkaar gemaakt zijn. Ja, nou, keten. Het komt afvalwaterketen is omdat je weer het riool en dan de zuivering en zo gaat het door. Dus het is een hele keten. Ik werk vooral bij de zuivering. Ja, want je bent microbioloog, dus daar zitten die micro-organismen ook allemaal in. Ja, ja. En dat moet allemaal verwijderd worden. Dat wordt steeds moeilijker volgens mij. Het wordt steeds uitdagender. Met de nieuwe stoffen waar we steeds meer van af weten. Ja. Hoeveel dat nou is, hoe schadelijk het is. Wil je steeds meer eruit halen, steeds beter eruit halen. En een microbioloog is altijd je passie geweest? Ja, ik ben zelf begonnen op de... mijn passie begon op de TU Delft. Okay. Waar ik Life Science and Technology heb gestudeerd. Dus daar kwam ik in contact met de wereld van de microbiologie. Ik dacht zelf altijd, dat is een heel niche wereld. Maar dan kom je erachter dat dat gaat van produceren van medicijnen tot bierbrouwen. Ik kan het zo gek niet bedenken. Een heel groot gebied dus. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Nou, zodoende kwam ik uiteindelijk, werd mijn interesse gewekt voor de industriële microbiologie. Hoe kan je hier echt processen mee beïnvloeden. Mm. En zo kwam ik uiteindelijk bij de afvalwaterzuivering terecht. Door je studie kom je steeds verder natuurlijk in die wereld terecht, denk ik. Door gewoon te doen, ontdekte ik steeds meer wat ik leuk vond. Ja, en nou ben je microbioloog bij een hoogheemraadschap? Eén hoogheemraadschap of meerdere? Eén hoogheemraadschap. Die van Schieland en de Krimpenermaard. Schieland, Krimpenermaard. Ja. Nou, dat is veel water. Ja. Dus daar is wel wat te doen, denk ik. Ja, wij zuiveren daar het water van ongeveer 650.000 mensen. Mm-hmm. En dat willen we gewoon zo schoon mogelijk maken. Ja. En daar hebben we zuiveringen gebouwd. En het mooie is dat zo'n zuivering is eigenlijk een heel compact stukje natuur. En dan, als je daarnaar kijkt, zie je alleen maar beton. Dus dan denk je, waar zit hier de natuur? De buitenkant, ja. Maar de natuur zijn dus die beestjes. Waar de bacteriën, die ook anders in de natuur prima de poep en plas van de eenden en de vogels kunnen omzetten. Mm-hmm. Nou, die beestjes hebben wij geconcentreerd tot hele grote betonnen bakken waar al die beestjes in leven. Wij zorgen daarvoor genoeg lucht en zuurstof en andere omstandigheden. En dan daarmee gaan zij eigenlijk dus al onze poep en plas omzetten. Ja, tot schoon water. Tot schoon water, ja, zeker. Ja. En hoe komen die beestjes dan in die bakken bij jullie terecht? Groeien die daar vanzelf of moet je daar wat voor doen? Als je ze eenmaal hebt, groeien ze vanzelf. Ja, dat is het mooie. Maar hoe krijg je ze binnen? Ja, nou, gelukkig hoeven we niet vandaag de dag opeens een nieuwe zuivering te beginnen. Dit proces bestaat al heel lang. Mm-hmm. Dus we zijn ooit begonnen met je laat afvalwater staan. Daar groeien wat beestjes op. Nou, die beestjes die ga je uiteindelijk nog wat meer afvalwater voeden en nog wat meer. En die groeien uiteindelijk naar een, ik zeg expres beestjes, want het zijn heel veel verschillende. We selecteren ook niet, we willen dat beestje en dat, niet dat andere beestje. Maar we laten dus juist het afvalwater dat voor ons doen. Als zij er niet kunnen groeien op ons afvalwater, ja, dan groeien ze niet en dan sterven ze uit. Ja, als ze wel kunnen groeien, dan houden we ze erin. Ja, maar ben je nou verder in een laboratorium bezig? Nou, we hebben wel een klein laboratoriumpje waar we hier en daar wat testjes doen. Maar ik werk voornamelijk vanuit de sensoren. Dus we hebben wat sensoren hangen. Die ook wel zo nu nog gecalibreerd en schoongemaakt moeten worden. Maar vooral die sensoren, die hou ik in de gaten. En daar kijk ik mee hoe het proces verloopt. Ja. Om de zoveel tijd nemen wij een ruim monster waar we alle stoffen analyseren die waar wij op zuiveren. Dus dat zijn niet per se alle stoffen die er zijn, maar de stoffen waar wij ons proces voor ingericht hebben. Dit gaan we eruit halen, dat controleren we en borgen we zodat we schoon water leveren. Wat we beloofd hebben. Een mooi beroep, denk ik. Ja, ik geniet er enorm van. Ja. Als mensen meer willen weten over dat schoonmaken van het water, kunnen ze ergens terecht? Of doen jullie bij de rioolwaterzuivering ook wel eens een open dag? We doen ze nu en dan een open dag, bijvoorbeeld de Wereldhavendagen. Okay. En anders mail gewoon het Hoogheemraadschap. En ze verwijzen je uiteindelijk wel door. En kijk even in eerste instantie op de website. Natuurlijk. Ja. Wie is die precies? www.hhsk.nl. Dan weten mensen waar ze moeten zijn om meer te weten te komen over het schoonmaken van het water. Nick Evans, hij vertelde erover als microbioloog en bij dat Hoogheemraadschap werkzaam. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat je allemaal doet. No one else can make me feel the color.

En verder hoorde je natuurlijk het supermooie La Venue van Minnie Riperton aan het einde van deze aflevering van de Late Avond. De tijd zit erop. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag is er weer een Late Avond. Ik hoop dat je er dan weer bij bent. En hier zit dan op deze stoel Norbert Ketting. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Als je gaat slapen, wel te rusten. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit van de show, Spice Girls. Goodbye.